أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجمي مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته بوكي جلتي نيونغي ديلو سيدي أنداتك يين شي جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التجاني رضي الله عنه دي يكتي سونو كادو دي جيتال سانت بور يالا سبحانه وتعالى دي كو نيان مودل جولي على قبلة الارواح نداخ كات يونت يالا محمد مودي جوبلو واي روح ييب يارام يي نيوي جوبلو تا كعبغا واي روح يي يونت بي لا ني جوبلو لولو مو وارال تي جامونو إليمان مالك بيمي جانغالي تي روض يونت بي عليه الصلاه والسلام بن بور da fa ñewon di hisham ibnu abdil malik dik niko man dama def tahiyatul masjid ba nopi duguna ci jakkaji nuyuna jakkaji def ñaari rak'a legi nak ndax mën na wëlbeetiku ci rawd yonent bi ma ñaan samay soxla wala ma wëlbeetiku jakarlo ak penku bi def istiqbalul qibla Iliman Malik niko waw nan nga meuna baye qibla bu mag bi di wolbeutiku ci qibla bu ndaw bi niko yonentibi alayhi salatu wassalam jëmum ji moy qibla bu mag bi moy djublu way bu mag bi waw lolou mo waral mani bur yalla yalna yalla yalna dole julli ala qiblatil arwah yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom moy djublu way ruhi ruhu yeb mom lañuy djublu ndax ci mom lañ bayiko ruhu yeb ci mom lañ xancho wa motax bo xolé même ci alquran yalla buy wax dafa wax yent yalla muhammad fa walli wajhaka shatr al masjid al haram fa walli nga wolbeuti wajhaka sa jëm fofu yalla dafa tuddu ben cieur ci yaram istighraq ci jëm ji manam labal ci yenen cieur yeb wa ndax xar kanam dafa for mo waral nit ñu wara sam xar kanamam motax yu bari yalla bu ko haramale ci yaram ci karam la gëna haram lu melni ay ñaasok yoy yeb bo gisé mu haram limu ne ci kanam motax mais ñaasu budé ci loxo du haram mais budé ci kanam day haram parce que xar kanam dafa for tabarakallah bu yalla yalna dolé julli ala maulana muhammadin alayhi salatu wassalam ak sahabaam ya ak wa kërëm ak mbolé njabotam ga salatu wassalam bo xamni dana bawan di xëpp ba ag ci kep ku tek sa tank ala siratil mustaqim yalna bur yalla bolé ñu ca di ñaan suñu borom itam niri xéewalam ya ak niri barkem ya ak niri ngeerëmam ya yalla bu mu deñ diko doti ala darih shaykhina abul abbas ahmad tijani ndax momitam barabam bobu mom sayyid ahmad tijani dafa bokku ci barab yi nga xamanteni bi ni dañu fa djublu di ñaan te yaakar yalla mu nangu ndax barab yi nga xamni di lañu fa djublu di ñaan yaakar yalla mu nangu bi ci ñeek moy rawdu yaronte bi alayhi salatu wassalam mo ci ñeek biñu koy toftale ci barab yi ñu yaakar ñaan mu nango fa barab yoyu bi ci ñeuk moy rawd yonnati bi alayhi salatu wassalam bu passé rawd yonnati bi alayhi salatu wassalam mudi al ka'batul musharrafa muy neegu yalla bobu nga xamni mo nek ci ka'ba ga te mom la yalla jox ci alquran inna awwala baytin wudi'a lin nasi lalladhi bi bakkata bu passé bobu nak dañu wax ni rawd shaykhana ahmad at-tijani radiyallahu anhu nga xamanteni bi ni mbolen ndondal yi lim da dat yep fofu lay wacc ku fa djublu amna ñu yaakar ni bo ñaané yalla dana nangu sa ñaan bu passé barab bobu nak barab bi nga xamanteni bi ni nitu yalla yi danañu fay dajé nitu yalla yoyu nga xamanteni bi ni ñom lañ tuddé rijalul ghaib ay nitu yalla yu wuté ay maqama lañuy doon senaba moy fa yalla subhanahu wa ta'ala di waxé ak di jëlé dogal yi su dogal yi yalla subhanahu wa ta'ala bu ko jëlé ba nopi ñinga xamni ñoy waxtané dogal yi la nga xamni mo ci 10 ñom ñu angu ko atténuer ko parce que bu rul wonti ak lolu aduna bi tukki na bu yagg alquran la yalla moko wax walawla difa'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd la fasadatil ard bur yalla neena ci alquran su ñen ñi doonul won défendre ñen ñi suuf yakuna ñen ñi défendre ñen ñi nak lolu nitu yalla yi ñoko mëna firi consortu sayyid ahmed tidiane gi ñoñu moy rijalul ghaibi yi nga xamanteni bi ni juroom ñaari nitu yalla lañuy doon jamono bu nek yalla subhanahu wa ta'ala denk len juroom ñaari univers yi nga xamanteni bi ni suñu terre bi mo ci gëna tuuti juroom ñaar yoy nga xamanteni bi ni mom la len yalla subhanahu wa ta'ala denk mom la sidaji malik don sante yalla ci taysir ba tay wax alhamdulillahi dhit taysiri yallahu nadma darari lahu yallahu yallahu bayit bu naqare firi ñu bare bare dañ koy firi diko piré alhamdulillahi deug sante ñel na bur yalla dhit taysir bur yalla mi nga xani moy boromuk jappandal yallahu yo bur yalla nadma darari ci nosé bayit yu melni wurus dedet Sidaji Malik ci bopam waxul lolou so jange Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun al misbah fi zujajatin zujajaka ka'annaha kawkabun durri gis nga kawkabun durri kawakib yoyu lay wax yoyu ay sphère lañu ay adina lañu ay monde lañu moy shamsu mirrikh utarid mushtari zahrata zahal yoyu nonu mom lay wax djuroom ñaar yoyu nga xamanteni bi ni ay djuroom ñaari monde lañu yo xamanteni bi ni ben bu ci nek dafa am ben nitu yalla bu ko yalla denk pour mu diko administrer djuroom ñaar yoyu nak mom lañ tuddé rijalul ghaib yalla nak djuroom ñaari sphère yoyu bi mu koy nosé dako nosé ak haqiqatul muhammadiyya ba tax ben lul al morom lolou la sidaj malik santé yalla moy sante yalla yalla mi nga xamni mo nosé djuroom ñaari monde yi te ben du yakal moromam dara ben du lal moromam te mu nosé ko haqiqatul muhammadiyya leer yonnati bi alayhi salatu wassalam neena man lolou la sante yalla subhanahu wa ta'ala lolou moy nadma darari lahu mais pas ay bayit yu melni wurus dedet sidaj malik waxul lolou lolou tam nañ ci taxaw motax a chaque fois dama koy waxale ci dara ji mo wax len taysiru sidaj malik bi radiyallahu anhu ngeen ci di def ndank parce que nak lele bat dara nuro lol te du bok wa lolou tam nañ ci bayyi xel tabarakallah kon rawdu shaykhana ahmed at-tijani ba momitam ci djublu way la gannaaw bobu rijalul ghaibi muy nitu yalla yoy mala wax ñomitam géographiquement bes bu nek amna fuñuy dajé légui nak amna ño xamni amnañ schéma bi parce que jang nañ ko ba xam ko bes bu nek dañ nan la beurep sangam lañuy dajé mo xam walu ndey jor wala walu chambañ kanam wala gannaaw suko défé dañ la koy jangal ba nga xam ko ci waxtu wañ fay dajé ci bes bobé nga xamni yow boy ñaan lélé nga gis yeen nitu yalla yi di ñaan won ginnaw qibla bi mu jaaxal la lol nga yaakar ni ki xeyna sax amna leneen lu muy jëfëndiko wala amna leneen lu muy def dedet dafa xam te xamu bo gisé ñaare ñu def ko wala bok nga gis ñu dal di melni ñu won penku bi seen mbag waaw jublum nele wala ñu won ko seen mbagum ndejor wala seen mbagum chamoñ fekk dafa am lu leen ko taxa def te li leen ko taxa def moy xam nañu ni tay ci waxtu sangam rijalul ghaibi muy nitu yalla yoyu nga xam dañu wuti ay maqama yalla denk leen adina mi yoyu may wax sank beurep sangam lañu dajé tay ci waxtu sangam lañuy dajé mag ñi amon nañ ay dog yo xamanteni bi ñi dañ la koy jox da ngay gis ni rijalul ghaibi man amna suma xarit bo xamni dañ ko joxon ben dog ci ben turu yalla ci turu cheikhna ahmed tidiane wax ni lima yalla defal turu wi ci la bok gannaaw dogolu yalla lima am lima ko may turu wi ci la bok gis nga turu wo Sayyid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu joxnako ay muqaddamam yu bare bare defna ci itam ben tarjuma interpretation bo xamanteni bi ni bam ko defee ila yawmina hadha nitu yalla yi ñew gannaawum amul kenn ku ci tegg ben xaraf ñu jox ko suma ben wolere ni ko nak li nang ci yam boko defee ben yon doyna parce que tur yalla wo soko jange ci lim bobu nonu dañ lay wax ni la qara'ta bab al hadrati fugg nga buntu hadra suñu borom bi waxal sa soxla rek ta bayyi waji nak xawa eppal bis bu nek rek mu def limbi bis bu nek mu def limbi bis bu nek mu def limbi am benn beus mu tok gannaaw tisbar rek ay mak yu mu xamul fan lañ joge kenn ku nek dug tok ba fess neeg assalamu alaykum diw mu ni wa alaykum assalam waji jaxle lol ñu ko wa xamna xamulo ñu de ñun wa hadra bi ñun fi dépêché waaw pëgg mi dafa yagg te metti lol te soxla bi kat bo ba tay mom fajuna bu yagg ñu xam bëgguna xam lu waral pëgg mu yagg mi lan la waji may netti mi ngi dund wa hay niko pëgg mi mo yagg ñu bëggona xam pëgg mu yagg mi mais lan la te soxla bi fajuna bu yagg waji kérok munu leena tontu ndax joy ndax xamna ni ndike yo yalla deug la waye cheikh tidiane amul nawle pour wax la motax amna lo xamanteni bi ni nit duko gem ci ni dedet wa bu ko defé kon tabarakallah mom seyd ahmed tidiane radiyallahu anhu rawdom bobu ci djublu way yi nga xamni de nañ fa yakar ñaan nangu ci la bok waye rijadul ghaibi itam wax deug yalla comme muno xam jamono bu nek fa nañi djublu te ñom sen togay yagul wa djublu ci rawdu yonentibi wala nga djublu ci kaaba gi wala djublu ci rawdu sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu fokk na nak mom moy gën jappandi kon mbokk yi ñi ngi ñaanal lolu yalla suñu serigne bobu di sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu bur yalla doliko ay ngeerum bur yalla doliko ay maqam ak may te yalla bo lañu ci soppem ci deug e tabarakallah di nuyu mbolé ki ñuy sétane di la ziar di la ndokel di ñaan yalla mu defal nu jammam defal nu yermandem defal nu barkem ci daraja yonnentibi alayhi salatu wassalam ci warmoy sayyid ahmed tijani ak leeri salatu al-fatih lima ughliq e tabarakallah di wax rek ni liñ dan wax modi dañuy jëm rek de ndax borom téré bi sax di sidi ali harrad ibn barrad al-fasi loolu la wax damay jëm rek de kon ñun buñu diké gannaawam ah dañuy jëm rek de ñaan ya son taala mu may ñu motali e ñi nga xamni itam ñoo and ak nun ci liggey bi ku gis liggey bi di nga xamni amna ñu nekk ci ginnaw te jappé ci ak persuasion jappé ci ak xamni liggeyu sayyid ahmed tidiane liggeyu yalla la yalla gis na lolu inshallah yalla dana len fay bu ko defé kon mbokk yi kérok ñi ngi danalé won ci wastihsani sirihim wa atharihim ja inshallah tay nak ñi ngi tambalé ci walam xam nga sayyid ali mi ngi wax nak tay ni fokk ñu xamni man sidi ali harrazim li may wax ci cheikhana ahmed tidiane lu mu bari taxul mo meuna matal lako yalla defal ci ay jeexital moy limu fi bayyi liko yalla defal ci kiman liko yalla defal ci jalore liko yalla defal ci karama ki teranga muni buma ko don wax fi ba adina tukki ak diru jamono du tax ma jeexal lako yalla defal ci ay karama ki kiman lolou nak bu lako nit waxe joxna la ngant moy bo lire tere bi tay def critique littéraire naqdul arabi su boba sañatulo wax ni mom amna lu mu bayyi dedet mom waxnalako bu yag motax muni wa'lam rahimakallah anni la astawfi مال سيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنه من المآثر والآيات والمناقب والكرامات أبد الآبدين ودهر الداهرين لأني كلما تذكرت فضيلة وجدت فضائل أخرى وكلما تدبرت آية رأيت أكبر من أختها إلى هلم جرا لا سيما وهو رضي الله عنه باق في قيد الحياة لهذا العهد شهر الله شهر شعبان سنة 13,200 فكلما يرد عليك ذكره في هذا التقييد فإنما هو بعض ما فات مما سلف قبل هذا التاريخ وخلف من خلف فدونك فإنك ستقف إن شاء الله على شيء شريف وأمر منيف من كرامات عديدة وأخبار جديدة تكسبك نورا وتقذف في قلبك surura dafa wax ni man de sayyid ali ma ngi lay jox sama ngant li nak dafa am solo ci bind kat écrivain day bax muy feñal ni mom da fay barkelu rek yekati aw lacc rek wala aw laf rek wala ak war ci tol bi waye fasiyene wuma bay tol bi yep nde manumako lolou dafa bax ci kuy bind mu diko wax diko leral bala muy départ parce que dina tax ñi ñew gannaawam suñu xamé lu moy lu mu xamul woon wala buñu gisé lu moy lu mu gisul woon buñu diké dañ koy motali rek waye duñ ni da ko xamone waxuko mu nek rétention d'information parce que lolu baxul ci jangalé kat lolu lay bañ motax mu daldi justifier wu daldi ni wa'lam na la woor ni te nitu yalla du fen mukk nak kon limi wax deug la rahimakallah muni yalla buri yalla doli la yeureum yow mi may deklu tay jang jawahir al maani nala worni anni naka man sidi ali harradim la astawfi ma li sayyidina wa shaykhina wa mawlana ahmad al tijani radiyallahu anhu min al maathir khamalni wutuma sakko matal de nga wax ji waxul duma matal de dedet xam na ni munuko motax muni wutuma sax di sakku di jema matal ma la nga xamni li sayidina ñeelon na suñu sang ba ak suñu serigne ba ak ka mengo suñu ay mbir di ahmed tidiani yalna buru yalla geureum ko jemuma wuta matal ak di sakko matal lako yalla defal lepp minal maasir ci ay jeexital jeexital moy limu fi bayyi li nga xamni moko bind ak li nga xamanteni bi ni dañ ko bind ci mom lepp ne ca gannaawam neena wutuma ko matal de pour bind ko dedet wal ayati liko yalla defal ci keman cheikh tidiani radiyallahu anhu nit munul wax ay kemanam waxna len ko fi nit li borom munitul muridi wax rek neena nit ndax yakarna nit dina lott ci wagn bi di wessaman nit dina lott ci wagn pepi soufi nit dina lott ci wagn douce geedji ni nit di lott ci lolou non la nit di lotté ci bëgg netali keman yi yalla defalon sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu te weddi ay kemanam moy weddi yalla ndax mom kemani duy kemanam yalla ko jox rek jaglel ko ko jeexna wal manaqibi muni wutuma sakko matal itam ci sama mbind ak sama téré bi ma len di présenter li yalla defal sayyid ahmed tijani ci ay jaloré jalorem dedet wutuma ko sakko matal de xam nga li seigneur di touré di boy tag cheikh tijani radiyallahu anhu day ci wolofalam bi da ngay mujj yow da ngay ndaysan ay re cheikh daf lay japp parce que da nga nan yelen te kon ñi yam ci qasida wolof yi rek comme nun ay wolof lañu wala yalla xam nako xolal wax ju tolni sa ruugi cheikh tidiane lay waxal niko sa ruugi moy teub yi xam xam yu selli yi wërseuk yu yaatu yi eske cheikh tidiane xolal xam nga wolof la et pourtant limu wax nonu nit du ko dindi ba kérok bufta di wal yalla xam nako lolou mu wax xam nga nak limay wax bis bu nek nit dina nek ci keur agn bi pare taaje muna neex nañ neexul te xamul dépense bi ci bakkanu ko mu joge wa dana yam wa dana yam wa motax muni mom señaa di muni cheikh tidiane yow se ruugi wa mbok yi wax deug yalla bu fekke jaloore jaloore munul wessu lolou se ruugi manam yow se ruuhu moy teub wa moy soti ba mu inonde yi xam xam yu selli xam xam bu sel ku ko am cheikh tidiane mo la ko jotali ndax mom moy toganu ka nga xamanteni bi ni ca mom lañuy wacc xam xam yi na ngeen def attention cheikh tidiane toganu wul yonent bi ci xam xam yi fofu xam xam bu ko fa dal day sey cheikh tidiane sayyidina ali lay toganu ali ibn abi talib xam xam yeb ci mom lay wacc ba yonent di dund ak ba fi yonent joge ndax lele nga deg ku nan sayyidina ali rawul sahaba yi lolou waxi chaxan la rek sayyidina ali mbok yi buñu di ki dal sahaba yi kenn ku ne dafa am lula yalla defal Sayyidina Ali ibn Abi Talib yonent bi mo wax ni ana madinatul ilmi wa ali babuha tawaatul buyut min abwabiha yonent wax ni may dekk xam xam Sayyidina Ali moy buntu bi lolou moy ku jarewul ci mom do xam te gis nga wax bobu batin la boko pire pirim zahir do ko deg parce que boko yemale ci rek man may dekk xam xam Sayyidina Ali mom moy buntu bi ana yonent bi ana Sayyidina Ali te yonent bi ba legi mi ngi wax ba legi mi ngi gennay xam xam Ali ibn Abi Talib bergenam ab tantam xaymam ci la yonent bi di soti mbolé xam xam yi lolou mo waral cheikh tidiane ni man demna di toganu ak di xaraan sama mam sayyidi ali ndax mbolé xam xam yi ci mom la ko yalla ci mom la yalla dogal ci yonent ali sallam diko wacc ci mom lolou tam nañu ko xam parce que lolou c'est des précisions très importantes ndax dañ ci def ay amal gam yu bare bare bare bare bare bare bare gis nga affaire lu lim dat ay tebbu ay yoyu dafa jadd def ndank parce que dafa bari yu nuro te bokul deng nga ko defé nak muni sayyid ahmed tidiani señ hadi daf ko ni se ruugi moy teub yi xam xam yu selli parce que fam koy jëlé le motax yi wërseuk yu yaatu yi motax ben situ ci sayyid ahmed tidiani radiyallahu anhu bo wax nako wa foute bimu démé ci ñom bam fa jaaré muni len man dama yaakar ni yeen salatul fatih biñ len jox est ce que salatul fatih bi mom la yonent bi jox cheikh ahmed tidiani parce que fi ni fi ñak mel dafa upp te talibé cheikh ahmed tidiani warna def lene bam dess ñak motax lolu itam dañ ko warona tok xolaat ko talibé cheikh ahmed tidiani warna def lene bam dess ñak lolu il faut mu leer arid wirdahu al'azba la tadjar bidha abadan ninnal manahila tahmim madayahu ko kay bay fa lu cheikh ahmed tidiani be ko xon cheikh al khalifa radiyallahu anhu mo waxon lolou cheikh tidiane innal manahil tahmim min mazaya ngani ab talibem nga yow soppem nga beug nga ko te mbolé may mu ngi balé ci lenn may Seyd Ahmed Tidiane waxat ni muridul qarbi shaykhi la yudamu yanalu bihi bi ghayati ma yuramu talib Seyd Ahmed Tidiane ken duko goti moy lumu laaj dess ko koy jox te yanalu dana am bihi ci barke Cheikh Tidiane bi ghayati ma yuramu le gëna sori ci lamiy sakku kon il y a problème motax gis nga khalifa yi ak muqaddam yi da fay bax leg leg nak ñuy créer ay mouvement de concertation yo xamanteni bi ni dinañu xol fi mbir yi tollu ñu diko leñbeut ak diko chambar ndax cheikhana ahmed tidiane radiyallahu anhu kep ku di dongam la wax waro ñak lolou il faut ñu taxawat ci setat yefi parce que nak budul lolou li serigne cheikh tidiane sidane wax moy deug te yit amna lol nanguko début de solution la mais bagn ko day tax le mar day tali li fi nek day gëna xod di dem rek waxon nako newon na tariqa sax day def échec waxon nako wax joju buñ ko jël banaliser ko limu wax buñ ko bëggé deug la buñ ko bañé deug la il faut que nit ñi xam lolu ci jamono imam maskar ci jamono imam alfahima yoro wélé lako mam maskar waxon mam alfahima yoro niko gis nga tariqa tijaniya bës bu démé bay am problème ci ijaza yi lay bayiko ta cheikh ku am ful la te effectivement xol len legi ñi jox ijaza yi xol len ñi ñi jox ijaza yi lolu problème yu reuy le indi na blocage yu dul jeex parce que li tax indi na blocage da ngay jox ijaza ku ko yeyowul cheikh nangul approuvé wul su boba koku kum jox wirdu ku nuko cheikh di nangulé koku mom ak ki for salatul fatih ci mbedd mi ñoyam nit ñi joxe werr nak gëna nekk ci problème su ko défé yoyé man du sama ay wax jawahir bi waxi cheikh tidiane lañu dajalé ko buñ ci aggé dana lèr insha allah taala kon nak mbokk yi lool rek mom mo ci nekk señ hadi dafni yow seyd ahmed tidiane sa ruugi moy teub yi xam xam yu sel li yi wërseuk yu yaatu yi eskay cheikh tidiane radiyallahu an kon nak néna man seyd ali dé sakku ma jéma matal la nga xamni ñeelon na amon nako sunu serigne bi Seyd Ahmed Tidiane lamu am ci ay jeexital lamu am ci keman lamu am ci jalore ak lamu am ci karama cheikh tidiane ay karamam lolu du c'est dire du lo xani des ci wérante ak nan moko defam defuko ndax mom karamam xar xaru dot lay don xam nga xar xaru dot day lo xamni kenn du lam lamé xottiku nam xottiku wul cheikh tidiane karamam lol karama yi mu def kenn du ko lam lamé ci ñi mu gëna ay lég lég da ngay dem ba ciag da nga nan mom mbirum sax kenn xamul lu mu doon moy ñi nga xam duñu ay tidiane cheikh tidiane radiyallahu anhu fofu ngay xamé mayam ci ñudul ay tidiane ngay xamé mayam man julli na ci ben jak paré ñu burdu ba nopi ñu jox ma kaddu ma firi ya khayra man yammama al'afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil aynuqi rusum ma firi ko mais benen pirine la ko firi parce que dama len ni yonnati bi alayhi salatu wassalam mom la ñepp di jublu ndax ñepp dañuy xaaraan te mom dong am ma wax la ko nak yonnati yi sax dañ koy xaaraan sallallahu alayhi wasallam duñu xam maqamam fi bi ëlëk ci kanam yalla yonnati yi sax dañ koy xaaraan waxuma lak nitu yalla yi motax buma gisee senegal jël seen serigne yi diko tek ci kanam yonnati bi alayhi salatu wassalam man damay jaxle damay tiit dama nan mag ñi de dañoo bax rek te ñaan yalla jam de kon senegal kenn waxatuko ku tol ni yonnati yalla muhammadin alayhi salatu wassalam nga xamni yonenti sax dañ koy xaaraan ah loolu imamul busairi wax de ya khayra man wona yiwu ka nga xamni yamama djublu na al afuna way xaaraan nya sahatahu atamba sa'yan ñi dañuy dox ñi dox moy ñan moy nitu yalla yi parce que sen doole bari wul wa fawqa mutun al ayn am ño xamni dañuy yek ci kaw jogore gelem ya moy yonenti parce que am nañu doole ci yalla ñom te ñi ñoko djublu jeexna mom yonenti bi alayhi salam su ko defé nak mbokk yi fo ñu taxaw ci yoy diko sétat de cheikhna ahmed tidiane nak waxna len ni ay ké manam lég lég ci ñudul ay tidiane sax ci ng koy gëna gis ci ng koy ciaw dafa yéme amna ko xamni dafa ñew ci sid mohamdul mushri mu ne ko dama bëgg nga wax ma parce que dal dama fasiyene japp yoon jëm penk manam damay dem mak dama bëggon dal nga jox ma lo xamni suma deme ba nek ci khat khat wala ma nek ci tolof tolof dana ko def muniko len rek de la lay digel fek yaangi dundu tolof tolof bo meunti am ak fo meunti nek na nga def tawassul maana na nga ñaan yalla te jotali ko cheikhana ahmed tidiane radiyallahu anhu tawaji du tidiane waji japp lolou boba nak makka ay at la nit di def ci yoon wi ndax boba ropalan fofal naw amul won am nañ lan fofal naw moy ropalan boba amul won ah waji japp yoon dem mak yi gal gi ñu yor ngelaw dab ko boba ngelaw yi defa da ngelaw yi defa bari won doole lol ci bir geej surtout parce que ndand foy foy la amul garab guuy teye ngelaw li motax déforestation worul ci ab deuk ndax yimi waral ci zahir ak yimi waral ci batin dafa bare fokk nit ñi xamni garab dafa am hikma bu tax yalla saxal ko wan najmu washajaru yasjudani dañ ci ñewat garab dafa am lutax yalla diko saxal ben garab ni ngay tabaxi sa keur pour deuk ci non la yalla sakke ay mindeef yo xamni ci garab lañuy deuk lu melni picci ak jinne yi lutax ngay dag sen keur yow tan bayyi sa keur bo gisé nit ñi légui jinne yi bari ci nit ñi lejeul leen sonal leen dara waralu ko luddul garab yi bari yi ñi dag li ma la ko wax yalla xam nako deuk dafa wara am yi garab hikma ilahiyya la dafa am lutax yalla def ko koku dañ ci bayyi xel waji ngelaw dab leen ci bir geej gi daldi xargal gi ñu daldi tafu ci wenn lacc ci xaritu gal gi ni teud ci ba daldi ter ci benn île mais île biñu ter amuñ fa luñu lek amuñ fa luñu nan ta sedd mi ngi leen di bëgg ray mais ndaysan bi mu démé ba sonn di dajjant di nelaw ak yew xelam daldi ni yar ca lolu nga xamni mom la ko Sir Mohamedul Mushri waxon te li ci gëna yimi loola bami am Sir Mohamedul Mushri genn adina bu yagg loola bami am Sheikhana Ahmed Tidiane genn na adina bam am juroom ñaari fan ci bir suuf waji tok kelam ni yar ci lako Sir Mohamedul Mushri waxon niko bo nekké ci khat khat defal te wasul nga jaare lako ci Seyd Ahmed Tidiane waji daldi tok ba yagg daldi talal ay loxom yalla niko ma ngi lay ñaan ci daraja ak maqama wali yalla bi nga xamni modi Seyd Ahmed Tidiane yow yalla nga xetteliñu ci suñu fi ñu tollu gis nga waji bimu waxe lol rek daf ni gam gam nelaw dal di koy dikkel mu tok ba yag jekki jekki rek ndaysan daldi melni dafa am kuku ni pek pek mu ni xifet koku daldi ni ko qul waxal ya aliman bil altafi najjina mimma nakhafu amna riwaya bu indi ya aliman bil altafi bobu baxna waye li téré yi bind moy ya aliman bil altafi najjina mimma nakhaf waxal lol waji diko wax ba yag même pas 5 minutes ñu seen gal guuy ñew te ken jow ko cheikh tidiane la wallahi mom la qad ja'ana fulkun najati wa qad nafa'a 'anna ar-rada lolou koy cheikh al-khalifa moko wax lolou lu am ba paré la c'est à dire du luñuy def ni qad ja'ana dikkel nañu ba paré waaw fi'lu bi verbe bi def ko tasrif al madi ila conjugué au passé ta lolou ci balagha limi signifier moy fim nek ni mom la chose est accomplie l'action est accomplie li jeexna ba paré c'est à dire ken du ci delu ci wat qad ja'ana dikkel nañu ba nopi jeexna ful kun najati gal gi nga xamni ku ci duggu mucc ndax kat cheikh tidiane moko waxon yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam in kuntu baban lin najati muraqiyan muta'alliqan bi janabin al hamil ali fa na'am li tax mam ma wacc yenen ta ko waxon waccal cheikh tidiane ko li tax ma wacc moy rek ma nek buntu bo xamni ku jaar ci man muccu de gal ga ngogu de waaw motax seigne babakar si wax ko qad ja'ana fulkun najati galuk muccu gi dikkel nañu wa qad nafate daqu na ba faw anna ci ñun arrada lepp luy xetu alkande motax dalay jaaxal bo gisee talib cheikh tidiane di mel nenni a dalay jaaxal lol nak murabbi ñoo ci wara defaat ay setlu ak ay taxaway du cheikh tidiane dedet mukk waxon nan ko fi kérok ci benn bes ci ñaari talibé yi andon xif dab len du cheikh tidiane mukk nuna yalla xamnako deeng nga waji fi mu tok lani gam gam am lu ko ni waxal ya aliman bil altafi najina mimma nakhaf mu diko wax ba yag jekki jekki sen gal gu ñew te ken jowugo lolo tax gis nga kon bu sidali haradim waxe ci jawahir al maani ni man munuma matal li nga xamni lolou la cheikh ahmed tidiane amon ci ay karama wallahi alazim lolu haqqun muqarrar la yumara fi deug ñu saxal la kenn du ci wérante mu daldi it ni duma ko man abadal abidin abadal abidin moy ba fawi faw duma ko man fi ba faw manam lu ko jamono yagge du tax mu man ko wa dahra dahirina manam jamono munuko yag may bind lima xam ak liñu ma netali te muy deug ci Seyd Ahmed Tidiane ba tax mo mën ko matal jamono yagalewuko lolou nak waxin la rek pour wone ni duma ko mën ndax bari gu mu bari lolou rek la ci bëgg wax muni ndax nak man li anni kullama dhakartu fadila kullama tazakkartu fadila wajadtu fadaila ukhra neena sa yuma khalaté boy bind ben ngeenel wala jaloré wala mbax gu yalla defal Seyd Ahmed Tidiane wala njangalé ci saasi sama xel bu ci démé ndekete benen ñew na taxaw ni ma dé defal dang da nga may bind bay bi ko défé nak damay nek dans l'embarras du choix mu na mu lol mo waral ma xamni mënuma ko matal damay bind lima man rek déng nga muni it wa kullama tadabbartu aya ra'aytu akbar min ukhtiha neena ta sama xel itam sa yu démé ba wara chambar leñ beut setantal moy tadabbartu sa yu ma démé ba wara setantal leñ beut khalat de nga ayatan ben kiman ci kimani Seyd Ahmed Tidiane ra'aytu akbar min ukhtiha neena damay gis benen kiman bu ko gëna mag fuuf ba tax damay faté be ndaysan waral la señadi waxon rek neena gox bo dem ding fa fekk dongam bo xamni mat na serignu gañi te wallahi azim won deug lolou moy waxi deug motax talib Seyd Ahmed Tidiane yi nak warano xolat ñoomi tey gëna organiser wu te gëna gorgorlu surtout ci yim fi bayyi mom Seyd Ahmed Tidiane ci ay lawrat ci ay jangale ci ay wasaya ku melni Cheikh Alhaj Malik dajale ci luddul jeex surtout wasaya yi nga xamni Cheikh Ahmed Tidiane moko daan def lettre yim daan bind Siraj Malik jël ko wayat ko def ci tamburul jeex ñu jël yoyep beddi ko tekku nele mu melni magni bindu ñu dara ñom lolit ken xamul lan la wax deug yalla ni'matu afil jani lu taxon Cheikh Alhaj Malik talif ko parce que wasaya yi nga xamni denkane yi nga xamni Cheikh Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mom la def mom la jël dajale ko talif ko ñoñu gatché ngalama lañ waron def nan ko ñu nit nak fokk ñun gor gor lu wax deug yalla muy nak ilaha lum majarra bobu batay lum majarra nak waxina arab la rek waaw waaw mana Cheikh Tidiane liko yalla defal ci keman defal ko ko ci ay mayaki jaloré ak ngeenil sa yu ma deme ba tuddu ben war ko fatlikou wala mo war ko bind rek gis benen bi ko gëna mag bobu batay ilaha lum majarra bobu batay waaw muni nak la siyama wa radiyallahu anhu baqin fi qaid alhayat li hadha alahd muni te li gën compliqué ci sama ligéy bi moy bu don ki may bind ci mom dafa genn adina fatu sax xam nga dina mën dajalé def ben récapitulation ci lim fi bayyi ci mbind ay ki manam ay ngeenelam ay jalorem way juram yi waaw kay waaw famu jangé ñako jangal su baba dana yomb waye muni té li ci gën yéme moy cheikhou tidiane ma ngi bidi ci mom té mi ngi dundu cela veut dire que dina am lu bare lo xamanteni bi ni man dana ma recc effectivement wax na deug té lolu c'est scientifique nit ko xamne da nga bëgg bind ci mom té yow mi bind ci mom jamono bi ngay bind ci mom mi ngi dundu wa huwa baqin fi qaid alhayat mi ngi fi sax di dundu di womat dundu qaidul hayat arab koy wax moy kuy womat dundu ko xamni ba legi mi ngi dundu te mu dal di joxe date précise nak bi nga xamanteni bi ni ci la tambali bind jawahir al maani bi muni ba yenen gadaye sallallahu alayhi wa sallama ba mu tek jooni at ak ñaari téméré at ak fukki at ak ñet neena ci la tambali ligey bi nga xamni modi jawahir al maani te cheikhou tidiane desat na fi gannaaw bi ndax bañu gadaye ñuy wagné ati jooni at ak ñaari téméré at de nga ko de jooni at ak ñaari téméré at ak fan ak ñaar fukk ak dedet 1150 la gané jamono 80 ans la dundu boko ci yoké da fay nek 1230 kon cheikhana ahmed tidiane desat na fi dundat na lu yag ndax fokk ngeen xamni sidi ali harradim barad moko ñëk gën adina waaw kon moko ñëk gën adina lool mo tax nak mu dal di ni kon lool day rawati rasiyama rawatina wa huwa radiyallahu anhu mom sidi ahmed tidiane baqin fi qaid alhayat mi ngi dundu mi ngi fi dess li hadha alahd ci kolere gi moy lima tambali ni bima koy def mom mi ngi fi di dundu muy téré bi di jawahir almaani wa bulugh alamani fi fayd abi alabbas tidiane denga muni mang ko tambali nak shahrillah ci wéru yalla wowo te wéru yalla wowo moy ban yalla ban moy wéram moy sha'ban rajab wéru yalla la sha'ban wéru yalla la ramadan wéru yalla la daf ko sédélé fété wo rajab parce que batu rajab mi ngi jogé ci al murajjab moy firi al mu'azzam luñu magal lol motax ñu rajab moy wéru yalla sha'ban nek wéru yonnati bi alayhi assalam ramadan nek wéru xéet yonnati bi alayhi assalam deng muni nak wéru yalla wo nga xamni modi sha'bana sanata 13 wa 200 wa 1000 neena ba yonen gaddaaye bu mu tek jooni at ak ñaari téméré at ak fukki at ak ñatt ci la tambali liggey bi nga xamni modi jawahirul maani te bobu cheikhna ahmed tidiani mi ngi dund cela veut dire que kon dafa bëgg wané ni bari na lo xamé interi bi ni dana am te duma ko mëna bind te effectivement kon nak mbokk yi sidi ali mom la ko waron def nako ñun nak no ci dess muni it ni lepp lo xamanteni bi ni rotal nako wana bind nako wala tudunako fa kullu ma yaridu alayka lepp lo xamni rotna ci yow zikruhu ak tudum lepp lo xamanteni bi ni gis nga ko nga lire ko ci tere bi le fi hada taqyid ci tere bi nga xamni dañ ko jël rek dal di koy teunk fa inna ma huwa ba'du ma fata mimma salaf qabla at-tarikh neena lele nga gis lo xamanteni bi ni binnako ci tere bi fek nak lolo bami am fek na tere bi dat bima joxe mana lolo mo jitu dat bi lolo beug wax xam nga dat bi dafa wax ni 1213 ci la tambali liggey bi waye bari na lumay netali yit ci bir tere bi lo xamni bami xew c'est bien avant 1213 lolo beug wax lolo moy lolo lay wax nan fa kullu ma yaridu alayka dhikruhu fi hada at-taqyid lepp lo xamni rotna fi yow ci tere bi nga xamni synthèse la rek luñu teunk la rek fa innama huwa ba'du ma fata mimma qad salaf aw mimma salaf lolou lenn la rek ci li nga xamni mo jotta way la jitu may tambali tere bi dafa bëgg wax ni rek bari na lo xamni anticipation la anticipation par rapport ak date bi deng qabla hada tarikh la jekk tarikh bi moy date deng mu daldi nak wa khalafa min khalafin tayit nak bari na ci lo xamanteni bi ni itam bon lenn la rek ci li nga xamni mo jottona jitu khalafa min khalafa khina arab la lenn la ci li jottona jitu moy la jitu dat bi bari na ci lo xamni rotal nako ci téré bi waye duni gannaaw bama tambalé téré bi la dedet fekk na lolo amna bu yagg ci mbiri sayyid ahmed tidiani radiyallahu anhu lolo rek la bëgg muñu nak fa duna ko jappal lolo tax fa innaka sataqifu insha allah yow de nga xamni da nga taxaw yow bi lire téré bi ak diko jangal sayyid ali di waxal ni la da nga taxaw bu soobe yalla ala shay'in sharif di nga gis lo xamni lu tedd la de mbir mu tedd téré bi téré bu yéme la wa amrin munif ak mbir mo xamanteni bi ni mbir mu jombe la mbir mu jombe moy mbir mo xamni dafa te dafa jafé ndax nak wax je fi nek mais jawahirul maani bi cheikh tidiane santane won na pour ñu lak ko ba ñeneen jota lak seen téré yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam moko muju waxat niko wa lutax lolu demal pexé ngeen dajalé wat jawahirul maani bi bu ngeen gisé jawahir bari ay matsous moy yo xamni dañ ko ci dindi defat ko ci ba yenn ñu bare bare ginnaw bi biñu dikki après dañu liggéeyat yenen jawahir defarat ko parce que lool moko indi bare na lo deglélé yenn salafisti yi diko attaquer ki tariqa tijaniya xamuñu ni loolu bokku ci dañ ko ci duggal mi ngi melni l'islam bi lan motax ñu indi fannu maslahul hadith pour mëna xam hadith bu wër ak bu wërul xam hadith bu wëran wax ak bu mu waxul ak yi nga xamni dañ ci sik sak ba ba dañ ko tuddé ay hadith gharib yu tumu ranké lu indi loolu c'est parce que dafa am ñu ño xamni gannaaw bi yenen génné adina ci zahir dañu dugg ci diiné ji taxaw nan yonen moni xolen la ku melni abu hurayra abdurrahman ponkal mu tel nonu ci l'islam den ba sayyiduna umar ibn al-khattab dako attaquer niko muno fi riwaya luñu riwaya wul ñola jitu ci yonentiba ali sallallahu alayhi wasallam muno xam ci mom luñu xamul ci mom muniko wa mais defal ndank deug la yene ma jitu ci mom waye man dama bokkon ci ahlus sufa aw ma won liggey bu gaay xeye dem liggey ma ñew togan yonentiba ali sallallahu alayhi wasallam lu mu wadal ma far muniko me nit nga da ngay fatte muniko det defal ndank man yonen ali sallallahu alayhi wasallam bes damay dox andak mom muni kan mo nek ci sama gannaaw mo defal ko luma defalagul sama ben sahaba lolou motax sank bi may wax ci sidina ali ci walu xam xam man nañu def attention ci sahaba yi ken ku ne ak sa particularité il faut ñu xam ko yonent moko wax lolou ana kan mo nek ci sama gannaaw mo defal ko luma defalagul sama ben sahaba abi hurayra da ca xep bopam ba tax nop muni pat yenen waxat ko muni pat mo lay xamal ni yeyo nako ndax xeb gum ci xeb bopam humilité dafa am solo mbok yi c'est très important mu daldi ni ko xana man jaamu yalla bu doyi di bi de ma ne ci sa gannaaw muniko nama jox muniko indil ma ben morceau bu wex ben genre mbalane mu wex motax gis nga mbalane yi ñi lal nit ñi nek ci di ci am seen yi ñi wax ni wa ño xam nañ nek fofu di wax rek yo xam ni ci jamono yoonte bi alayhi salam la amone yoonte bi def ko nga bëgg wëlbeuti ko digi fi di ci wax yu kenn xamul lim doon ça c'est autre chose ta am yenen yu fi nek lejeul wit diine ji di yak diine ji nga war ca wax waxo ci ni nga ni pat nga fekk ño xam ni ci diine ji la nek di def lu bax ci diine ji nga di len attaque kenn xamul lool lan la sincèrement lolou c'est pas objectif wa bi lolou amé abi hurayra radiyallahu anhu dal di jël ben kala gu wex dal di koy lal yenen dal di ci jang ñaan gi dal di ko ci euf ni ko def ko ci ndox nga nan parce que dafa am allahumma yusuf atanul so len ko tege ya nga len di lor mo waral fokk nga dox manam fokk nga doxale dara ci digeentem ak souf mom allahumma bobu mo waral ñeñalal mbalan mi kenn la ko istighfarul qayyum kenn la ko salatul fatih kenn la ko la ilaha illallah kenn la ko juroom wala juroom ben peri jawharatul kamali juroom ñaari peri lañ ko lalal mo waral buñ fa agge ñukoy talal mais la ngay gis rek ñu lal mbalan mi rek ñam ñu talal ko tassar ki xecc mu tal kenn la ko yi ñi jang dedet juroom ñaari peri jawhara yi lañ ko lalal parce que juroom ñaari jawhara ruuhu yaronte bi ali sallam la souf atanuko kérok lolou mo waral yonnabi ali sallam ni abi hurayrata indil ma mbalan mu wex mu andil ko mu daldi ci jang lamu ci jang niko def ko ci ndokh nga nan abi hurayrata lolou la wax sayyidina umar ibn al-khattab niko lolou bamako yonen defale soukh wi ne ci xol tax nit di fatte bamako nané ci la soukh wi sey motax luma riwaya ci yonnabi bi deug la duma ko fatte fokk ñu xam lolou diine ji bu ko kenn teunk ci li nga xam ak fi nga yam lolou boko defé rek ça pose problème waaw nit ku ne na wax ala qadri ilmihi tabana genn sharia bi lolou bu amé rek mën na bax waye bu fekke yow da nga yam fi ba paré bëgg ni fi ma yam nak fi la lepp yam lolou ça pose problème waaw té lélé yenn mbokk yi nak lolou da fay nek sen problème tax nañu def ndank rek té xamni nak cheikh tidiane yakarna radiyallahu anhu deug deug dé rusna ëlëk ci kanam yalla yalla subhanahu wa ta'ala joxoñ ko ni ko ahmad tidiane mu ko labayk munuko yow ya wote wo khatmi fek du deug ya wote we khatmi fek du deug ponkal mu teul cheikh alhadji umarul futi radiyallahu anhu dik niko jeb joxna la sama njebal siraj malik ak nin ko xame ñun wa baxna mbok yi dafa am yo xamanteni bi ni soxlawul njang mu sori dedet le bon sens est la chose la mieux partagée dafa am yo xamanteni bi ni bon sens rek daf ko nangu té lolou kune yalla joxna lako kune yalla joxna lako néna nak na nga xamné dé da nga taxaw da nga gis dé nga insha Allah ta'ala néna mbir mo xamni ala shay'in sharifin mbir mu tedd wa amrin munif ak mbir mu jombé min karamatin ci ay kemani sidi ahmed tidiane yo xamni adida keman yu limula moy yu bare yu ken mën ta wagn waye wa akhbarin ak information ak xibar ak solo yo xamni jadida yu bes takla dina la ko andil ci tere bi yo xamni taxi bu ko nourat danañ la fagul leer ci xam gi ngoy xam ba pare am ci aqida parce que nak xam gi doyul han dang koy xam mais boko xame ba pare nga am ci aqida moy pass ak gëm ni li lu mëna néla waye xam nga lélé nga gis ko xamanteni bi ni dañ ko wax lén ci nitu yalla mom da koy nat ci bopam mom mo waral du ko mën gëm da koy nat ci bopam parce que mom manuko kon ki waru ko man wala mu ni comme man amuma ko ki waru ko am waxna len ba tay du nit lo xamul du xam xam du nit lo amul du am am dedet yalla téréléwul nonu mbir yi yonent bi waxon na lu leer anal qasim wallahu huwa al mu'ti may joxe de te yalla moy man may sedele yalla moy ki joxe lol nak wax juru yaato la xam nga ki sedele man na dik fek ñaara nit ñu taxaw mu jël limu yor lepp jox ko kenn ki ci dess duko jox dara pourtant sedele na de sedele na da jox ki te joxul ki lol moy sedele bi cheikh tidiane nak non la mel ak yaronte bi alayhi salatu wassalam yeren daam lo xani li moko mom moko amé mu yëkëti ko mu jox ko ko sadi lolu du ay problème yi nit ñi di wax dedet lolu mbiru yalla la yalla bëgg nonu jeexna boko déggé non da ngay daldi noppal waye gis nga bo ci bëggé dugalum xel wala nga bëkké dugal xalat wala nga bëkk ci dugal scientificité su boba du dem parce que nak il faut que nit ñi xamni mbiru suñu borom limay wax bis bu nek rek Allah est en dessus de l'analogie et de la science yalla doxul ci 1 plus 1 égale 2 calcul arithmétique ñun ñoko amé yoonu yalla ci lolu te fi la xew nak ci kaw su fi xewul fele non bu ko defé nak mu daldi ni kon na nga xamni ah di nga taxaw ci mbir yu tedd yu jombé ak ci karama yi Seydou Ahmed Tidiane yu limu ak xibaram yu bes tak yo xamni taksi bu ko danañu la fagul nuran leer waye wa taqzifu danañu sanni fi qalbika ci sa xol sururan mbekté waaw ah xana xam lo gis nga di deglu ñu lay wax ci Seydou Ahmed Tidiane bu fekke lol mënul def ci sa xol mbekté demal nga sikari la ilaha illallah yu bari nga sikari salatul fatih yu bari ta xamni sa xol bi tejuna dang koy netali sank am luma feuk dal na ma ci ben jakk bo xam dama fa ñew bima julle ba selmal fek ñu burdu ba nopi ñu jox mom ay fir ya khayra man yamma la afuna waaw bima ko firé ba agal am ben way bo xamni boko xolé ak melokanam fenen nga koy askanalé wax deug yalla ndax ni sikim bi bindo ma sha Allah ak ciol ko gi ainsi de suite waye may waxtan ba yag waji joy ndaysan joy yu metté dal di may laxasu biñu paré mu daldi jël sama sac nima bayil ma teyel la sa sac ma gungé la ba sa kër ma daldi niko dét señ dara yaronte mo waxon ni ndaysan nit ku nek la nga mom ya gëna yey ci gaddu ko sahibu shay awla bi hamlihi yenen sallallahu alayhi wa sallam dafa jangalé courtoisie sallallahu alayhi wa sallam fi rek la xew de teyel serign bi ay dalama teyel ko sagama ay du dine dedet boko waxe nak dañ nan waji way limi wax lu mu ki mi ngi yak suñ politique fek de du lol de da nga bëgg seen sirru yi dess ci ñom serign su bari li tax seen sirru yi dañ xam nga lutax ni ñi traiter nit ñi lol nañ ko xam dina ci ñewat amna façon bo xamni lu sa wilaya reuy bo ni traiter nit ñi sa wilaya gi yalla da koy dindi ci sasi yalla dafa fonk doomu adama yi bëgg ku fonk doomu adama yi cheikhou tidiane da dan dox and ak sahaba am ay gaayam ci désert bi ñu sampal ko xayma sampal leen xayma muy maye yurdu fe ñom ñi maye yurdu fe ben talibi sañu ko ci tar ci salu serignam te serign bi def ko mom cheikhou tidiane qu'est-ce qui se passe donc motax amna yo xamanteni bi ni il faut que ñu xolaat ko nak parce que dak dafa jar ñu diko réguler nak waaw wax deug yalla dañu ma bal nak xam nga man nim ko daan waxe rek ak nim ko daan defé la koy netélé waaw mom Seydou Ahmed Tidiane radiyallahu anhu waaw waji ni ma bal ma teyel na ci sac man ko yenen dafa wax ni kenn ku ne la nga mom yow yag na yeey ci yoré ko mu daldi dima dedet xam nga lutax maniko dedet ma xawmuko de mun yow waye cheikh tidiane nga maniko ay waye seigne bi lol reyna di contane na ma muñ parce que man bo beugé ma contane rek waxal waxu cheikh tidiane serif man leneen la wax savuma yalla xam nako mon kay wax ji waxal cheikh tidiane rek tuddu ko tuddal tur wi rek parce que nit sax dafa jaduul ngay xey suba ba ngon te sa lamiñ wi do ñu tuddu cheikh tidiane lolou ci bopam la kenn xamul lan la mais li tax ma wax ko fu leer la ko tek Muhammad ibn al-Arabi Damrawi ñepp xam nañ ko degg nañ ko koku hibbur rasul yarantu ko bëgg sallallahu alayhi wa sallam dan ko feñu 24 heures sur 24 sallallahu alayhi wa sallam cheikh tidiane yarantu moko wax demal nga récupérer Muhammad ibn al-Arabi Damrawi ci loxo serignam banu bunu azuz demal nga récupérer ko mu dem récupérer ko radiyallahu anhu gis nga mom dafa am benn bëss mom Muhammad ibn al-Arabi Damrawi mu tok benn ci sangu malaika yi daldi ñew daldi niko yow saw tour Muhammad ibn al-Arabi fu ko nit tuddé ñun malaika yi dañuy ré ndax kontan muniko man muniko wa naka sama turu sang bi kon Seydou Ahmed Tidiane muniko ay koku bu ko wa asaman déggé dañuy dunu ndax bëgg motax lélé nga ma tok ci tante di waxtaan ñu ci sama tante Serif ñu naan nit ñi nopi leen suñ ko waxé ma leen dét bu leen yaq wax ji balen nu wax parce que man waxu ñaan waxuma ak ñom man Cheikh Tidiane lay waxal limay wax mom lay wax ci mom lay wax man keñu déglu ak ñu ñak déglu c'est pas mon problème ça mon problème moy dina wax cheikh tidiane wax cheikh tidiane wax cheikh tidiane ku yalla bëgg nga dégg ko dang ko dégg ndax ko xamanteni bi ni buñu tuddé saw tour wa ko addu jaayu deñ ndax contane man len bu wa souf contaneul kon baxna fofu rek la ko tek motax mané len ni dal xeysu ba ngone motax tidiane ni nak dañu wara gorgolu ci lolu kër gune voram am cheikh tidiane ñuy xey diko tuddu ndax lolu galak la ci kër yalla xamna ko motax bu ñëk mag ñi dañ ko fonkon bañal ba daan wax naan goné du tuddé dom cheikh tidiane motax mag ñi bo xolé ju ci ëpp seen dom yi mujj yi lañ dañ tuddé cheikh tidiane ndax fonkon ko wa nañu bayyi xel ci yoyu mbokk yi nak ndax nak wolof da fay wax naan lu ray mbum nak déca nak wax deug yalla waye bëgg na cheikh tidiane jo xamanteni bi ni tabarkalla lolou dañ ko wara xolaat waaw ko defé nak muni ndax bo gisé manila sir ali mi ngi wax muni bo gisé manila yaangi taxaw ci taxaway bo xamni di nga dégg ay mbir yu bess tak ci sir ahmed tidiane yo xamni dana def ci sa dina la fagu leer san ci sa xol mbetti ndax nak fa inna naba al jadid mawqi'uhu fil isma'i ladhidh wa ndax xam nga information bu bes tabal guñ koy tabal ci nopp nit mu diko deg da fay neex nit day bëgg bis bu nek muy découvrir ay information bokku na ci tax bo xeye li ngay jëk def moy laccé journaux yi lan lañ wax wala déglu journal nangam nangam lool la muni journal bu mag bi nak moy sidi ahmed tidiane demal nga topato mbirum laccé ko ñu wax la ko nga xam ay xibaaram effectivement muni it ni wa ha ana adhkuru laka insha allah ta'ala ma taqarru bihi al uyun nena man yegal ni bu soobe yalla dana tudd dana bind dana mentionner ci sama tere bi lo xamni dana seral sa beut manam dana dalal sam xel boko gisse da nga contane wayatasalla bihi kullu mahzunin maana lepp lo xamni wala kep ko xamni ku amone tristesse lañu jaxalon ko mu amone jafé jafé wallahi bu ko déggé dana ci defelo maana dana fatte jaxlem dana fatte tisam dana fatte tristesse li imam al-busairi don wax rek wa fa kayfa yudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallaw anhu bil hulumi muni wa yatasalla bihi kullu mahzun muni yaronte bi alayhi salatu wassalam muni nit ñi nan lañ mëna xamé deug deug yaronte bi nuñ ko mëna xamé fa kayfa yudriku nan lañ mëna doxé ba yegg fi dunya fi ci adina haqiqatahu deug deug yonent bi alayhi salatu wassalam muy sifatuhu nuraniya melaw leram wowo nan lañ ko meuna xamé fi ci adina ñukoy xam muni qawmun aw nit wo xamni ñom niyamun dañi nelaw tasallaw anhu dañu defelo ci yonent bi rek bil hulumi ci ay gënt manam liñu gis ci yonent bi ni dafa melni ay gënt gënt mën naay mak boyewo li nga gis ci yonent bi da melni yow muy nelaw di gënt haqiqam ba moy boyewo ni jar ku ne xamna ni ñaar yoyu bokul motax limu wax ni waya tasalla bihi kullu mahdhun neena cheikh tidiane dina la netali ci mom lo xamni yow mi amone tis wala njaqare dana la doy seuk ak defal mimma sahha indi ci lo xamni lu wer fi man la du luma sos du luma dur du ay katch mais luma ci wax rek haqiqatul amr la mbir ma namu tedde la ko waxe wa taqarrara tayit day lo xamanteni bi ni luñu saxal la du lu kenn di meuna dindi wa fihi muqni'un liman fahima tayit lama lay netali day don lo xamni kep ku am deg deg boko degge deloko xam nga nak ndaysan radiyallahu anhu wa jazahu allah anna khaira sir ali ndaysan waxinam sax molay xamal ni nitu yalla bu kenn du lam lamela xam nga limuni wa taqarrara wa fihi muqni'un liman fahim xolal gis nga am na ño xamni ñi ngi jang mais degguñu dedet problème bi degg la Serigne Mag daf ko dan wax lima jang bari wul mais lima ci degge bare na motax Serigne Babacar Sy radhiyallahu anhu daf ko dan wax l'akhdar yu Serigne Mali gëma gënal khalilub kum il faut que les choses soient claires ñu dello ci waxu mag ñi wa lolo dan wax mom Cheikh Al-Hadj Malik moni lima jang bare wul waye lima ci degge bare na parce que Serigne Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu kérok bimu bu yonon genné adina mais yenen sahaba yi biñu diké dañ ko laaj niko lolu fi yonen te baye def len ni xana dégg go xamni yalla moko jox kuko neex ndax dégg gi yenen te bi la ndax lepp luñuy dégg ba ñu diko xam ak sens yi djublu way yalla mi ngi ko centraliser ci mom moy central bi ah dégg lolu lim wax wal yaqutatil mutahaqqiqa al ha'ita bi markazil fuhumi wal ma'ani na bu jamono yaato rek ñu ñëwaat ci jawharatul kamal bi nak war nañ ci ñëw nak bu baax momitam nak waaw man dama xamul lu toll ni jawhara nu ko nit di amé ba nopi ji dess gannaaw man dal yem na ma deug deug yem na ma waaw lool lay sa bi mantiqi c'est pas logique lo xani sa di bo labé lab gu wër tedd fu set fu wër boko jangé juroom ñaar doon gis yonnati bi alayhi salatu wassalam té ma wax lako nak gis yonent bi moy daraja bi gëna kowé ci nitu yalla yi ñu diko wut ndax xam nga bo jàngé ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wali yalla yoy nga xamni moy ñi ragal yalla gannaaw bañ ko gëmé néna ñoñu amuñu luñuy ragal fi amuñu lo xamni aw tiss la wuñuy bay ci seen gannaaw néna ñooñu moy ñinga xamné lahum ñeel na leen al bushra mbekté mbekté gogou nak ulama ut tafasi dañ ci taxaw mbekté ñu moy lan ñu mbekté bi ci ëpp moy gis yaronte bi alayhi salatu wassalam yow cheikh tidiane dik indi le lo xani kenn way yow xana nit ki bañ ko jang lañuy wax way kay jawharatul kamal kay mom sun koy jang yaangi dem ci kanam tuuti da ngay togondok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lool mais dañ ko jangul nak lool moy wax ji bokk yi law radi tariqa bi fokk ñu gor gorlu ci mënu la ñak waaw mënu la ñak sidi muhammadul habib doomi cheikh tidiane radiyallahu anhu fastol na jamono bo xani luñu lek amuñu ko mais daf ñu lan balan ñu lan balan parce que mom sañ nako murabbi la amna izni bi ñu lan balan ñu jang 65 jawhara comme nit ñi wazifa biñu paré rawdu cheikh tidiane bi mo doon ball mew biko gaay tambalé jaay lañ rawdu bi ñiss lool nako nit ñi wax ñu xam ko parce que lu am la waligi ana yoyu ha tax liñuy wax ni natukay yi ñukoy waxe da fi nek wa kon nak mbok yi deg gi deg gi deg gi fa am solo ma ngi tarxi sax ci jawhara man wa jawharatul kamal bu tijani deug nak boko wax mo jawharatul kamal koku mo mbiri cheikh tidiane mo bu la nexe nga waxu salatul fatih mi ngi fi won muhammadul bikri siddiqi na'am jawhara cheikh tidiane koku mom amul werante ben way fi dakaru jappul tariqa tidiane ni jawhara salat la kom yenen salat yi ken momuko tidiane dañuy fonto nit ñi ah bismillah jawhara gog yango mu tal telem ni tal tal lampam billahi mu yor kursum di jang jawharatul kamal lata muy am juroom ñaari per lampe bi ni teuf tele bi ni teuf mu tit sanni kurs gi daw genné gi ndagaru gi la xewé pour wax len motax gis nga daf ci am yo xamanteni bi ni ki koy lam lamé ak di ci waxat ak di ci taxaw moy ki nga xamanteni bi ni déssena xam ki nga xamni nak moy sidi ahmed tijani radiyallahu anhu waye ki ko xam deug deug du ci taxaw te du ko lam lamé mukk ndax laysa man ra'a kaman sami'a ki gis ak ki deug deug yalla bokul dedet te lim len di wax ni da ngeen di def pexé ñu bok gor gorlu ñun ñep ci di jang jawharatul kamal te diko addiya yonentibi ak cheikh tidiane ngeen xam lim len di wax lum doon waaw mais suma koy wax ni tam nak rek du soti dañ koy def def def la wax def waaw legi ngeen xam ni lima len di wax ni du luñuy lam lamé lu am la yalla xam nako waaw ben way bi mu koy wérante ci kanamu seigne babakar ay mbalan mi gis yonenti bi numuy deme gis cheikh tidiane sahabatul arbaa bon yoyu nangam nangam dend ak seigne babakar ni ñuy wazifa ba yag jeki jeki ag ci juroom ñaari per seigne babakar mas ko mas ko tek loxo xam nga nak mom jamono mo don central bi ah da ko mas da ko tek loxo bi rek waji tepp yuhu sallallahu alayhi wasallam gis yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waaw am ñoo xamni xeyna seen kessu tijeekuul trop pour ñu mëna gis mais bu niir yi di wacc dañ koy gis loolu moy li gëna tuuti ci li taalib cheikh tidiane waram juroom ñaari jëw wara fuñ ko agge niir yi bu wacc war nga ko gis loolu moy li waram billahi al-azim waaw niri buy wacc dang ko wara gis waaw motax tabarakallah seigne babakar si radiyallahu anhu lol la waxon muni man deug deug lakhdari bu cheikh al-haji malik si moma gënal khalilub kum ndax lamu waxon mom sidi ak malik ni man lima jang bariwul waye lima ci deggé barina kon fahmu bi degg gi mo am solo compréhension dafa am solo parce que nak nit lu mu déggul da ko mëna dektal kenn serigne bi bi mi jangal talibé bi dañu ag ci ben masala mu sakako ba sonu talibé bi mënu ko dégg serigne bi ne ko dafa melni mënu ko dégg dé mënu ko dédé mënu ko do ko mëna dégg parce que man bima koy jang déggumako té wala dégg nit lu mu déggul lu ng koy dektalé nit la yastati wallahi wa na dégg mënuko légui nak dégg mbokk yi yalla koy jox kuko neex lol mo waral bo xolé ci alquran ci nimi teurele ay batam batu fahm la tuddu tek ci hikmatu soga ende ilm fa fahamnaha sulaymana wa kullan atayna hukman wa ilma fahm la tuddu ende hikmatu ende ilm nani xol alquran nimi teurele ay batam man lol la tudde sunnatul quran alquran da am aw yonam mom da duko wacc nak mo wax lako fenen fo demit meme wax bi nonu muko waxe lakoy waxe mom alquran non la alquran mom du wax li fe wax dedet alquran muko mom da am sunna da am yon mom lol tamit fow ñu di ci taxaw alquran ji bari na ci luñu wara lijeenti ci xeyati xam xam yo xamni ñun ñi dong war nañ ko meuna listin baat waye buñ topé yenguy adina wi nak ñi dem ba duñ ko tal wax deug yalla li fi nekkone batay sax munuñ ko lijeenti waxuma la gey genné leneen lu bes nga lolou day dal nek problème hmm kélo rek ben way ndaysan bi muy sétane jawahiri mu woma munima da bëgg nga dimbiluñu ci khilatu dhahab manako dédéval ndank khilas mom na bokul ak sax muhammadul musa yalla xamnako ki kenen la mu woma té néwul sax sénégal nak manako dé khilas bi yeen li ngeen ci dégg munuma dédéd man dama la dégg nga firi ci ben beuyit mé dal suma sañon nga dimbilu ci khilas bi maniko wa baxna legi mema rek bama nopi ci jawahir bi bu ci yalla ande ñu xol khilas bi baxam parce que khilas yi ni ngeen ko foggé démé wul nonu khilas borom ndok bam ko tuddé khilas mom ndaysan limi wax dafa leer cheikh al-haji malik radiyallahu anhu khilas natu kay la manam bepp téré bo xamné yang koy jang ci sira nga bëgg xam ndax téré ba wërnam wërul bo xolé ci téré bi masala bo bëggé xam ndax wërna wërul demal nga sét ko ci khilas bu fa nekké wërna bu fa nekkul wërul je pèse bien mes mots et je sais de quoi je parle lo tax borom tuddé baddi khilas moy natukaay ay nak fi nga li gor nga ngiran dan wax ci tiwawan ndaysan muni khilas borom da ko dank ndaysan nga wara jang fann yu bare pour nga mën ko binkar ni te lay wax na deug mam ahmed cisse pir moko dan wax mo dan wax muni khilasu dhab bu fann gi lere non la ko dan wax lu guddi gi yag ñenti bayit sax epuna fi nak gay dañuy maf ñandu téré maf ñandu alhamdullilah wa innahu nañ ma bal rek de damay ilqa damay jangale rek xam nga senegal mom bo waxe ñu diw lay waxal dedet yalla xam nako c'est dire dama bëgg rek ñu taxawat sétat mbir yi ak niñ koy doxale parce que itam nak le temps passe te ba légui yi wara leer leeru lool rek la yalla xam nako mais ñun képp ku yëngu ci diiné ak ci côté bo ci mëna yëngo ñun ñi ngi bëgg ci yow di contane ci yow parce que nit deful lu gën loolu mais ma ngi wax ci côté défin man défin waaw lool rek la yalla xam nako waaw Mam Ahmed Cissé moko dan wax waaw muni khilatu dhahab bu fann gi léré lu guddi gi yag ñenti bayit ëppuna koku nak day dafa doyon war dé ak doyon war la gurgo xam nga mom bo xolé gamu pir gi ngeen di gis buñ gamane ba nopi ba dara dess lu ñaan ci lay sogo genn wa ma ngi deglu lañu Sadiq Malik ba paré ñom jeexna paré nañ ci day ñi bay bañuy waja ñaan mu genn kondam ak yatam wow li sama serigne Alhaj Malik Diop momako netali radiyallahu anhu deug neena bu ñëwé ñu ni gor gi ñëw na nañ ko may mu def ñaan xam nga lu mi ñaané ndaysan yatt wi ki bi mu yor kan bi la jël dor ko ci strat bi kan ñepp talal muni siraj malik kun koy tekkelel nax nañu la ni wat kan siraj malik kun koy tekkelel nax nañu la ni wat ko kan siraj malik kun koy tekkelel nax nañu la subhana rabbika wa pour wax la xam nga lolu moy faraw deug wa waye nak xam nga pass pass bobu mag ñamone daf xawa manke touti mag ñi dañu mon pass pass lol sax mo len taxone jeriñu nak ñu nit fokk buñ koy netali yi ça c'est dans ce sens pour que ñu yewat suñu pass pass ci nitu yalla ci mag ñu yalla bolel c'est-à-dire netali gi lolou la dafa wara nek lu instructif mais pas netali ko ni rek mu nek tarikh ak histoire dedet mais pour ñu xamni pastif amone na té ñako amone jeriñu nañu seen jeriñ yaangi ni ku bëgg ci lañu amone da ngay def nañu defoon yalla mako dan joxe ila yamina hada mo fi nek fofu lañuy waxe bu ko defé nak mu daldi ni képp ko xamni am nga dégg wajilé man sidi ali dina duggal ci sa nopp lo xamanteni bi ni bo amé dégg da na la doy seuk walay wax na dëgg ndax loolul jeex lo ci am doyna waaw ndax nak néna li anna ma'asir hada ash-shaykh radiyallahu anhu la tuhsa néna jeexital yi fi cheikh tidiane bayyi ken munu ko tek ken munu ko wañi ben ñaar ñatt néna ndaw nga son te du jeex wa manaqibahu la tustaqsa néna itam cheikh tidiane ay jaloorem nit mëne su ko sako wañi xolal taxawal di wax ba xutiko téewul cheikhana ahmad tidiane ay jaloorem wax gi ngay wax diko contract diko dingat dako yok fi ci senegal amna mag mu ko fi masona def yalla nako yalla dimbalé wax lu doy war ci cheikhana ahmad tidiane radiyallahu anhu gor gui alak tidiane gasama yen ñep deg ngeen ko ñu ko denc ci seug yarax yi yalla bur yalla dolli ay leram radiyallahu anhu wali yalla bu mag bobu mo dan def manarul islam ci radio senegal waaw koko xalé yep ko wara xam mais qasida wala fal la def ni mom tontu ko waaw ko te nga bak sa mbeur te bañ ci boole wa fas wala ko wax wax na deug nak ndax mbeurum janax lu mu reey reey taxul musaf mus lol lol mo ci ne il faut aussi tidiane xolal xam nga lan la ab tidiane day day c'est à dire dañu wara xamni manam yow tidiane nga mu jeex mi lam la mais lo don ak lol baxul lolou baxul ci cadre bi ñi waxe nak ñu bal mako motax ma waxe nonu mais tidiane ye mom ku ne xam na ni du dara lu moy luy degeural sunna yonenti bi tidiane ye du dara lu moy luy degeural shari'atul muhammadiyya buñu gisee leneen ci biir tidiane ya lo xamni dafa dik ngir fell sunna bi wala dafa dik ngir doya dal ko nañ ko wax ak ko meuna doon koku mom dañ ci lancer defi ñep amul la wax amul kenn ku ko meuna genné ku meuna genné ni nangam bi kat gis nañ ko ci biir tidiane ya day doya dal sunna ku ko wax ak ko man doon xolu ki ñaan nga am yalla ma yalla bal mais c'est pas parce que li ngay wax deug la amul la wax amul mënul nek bokk yi motax nak kon il faut ñun ñi nga xamni ñoo ci nekkit nak wax deug yalla nak ñu xamé ñu nak lol tam nak dafa am solo waye ñi sik saka ak di lam lamé mom lu mu doon ah dedet lan moy lol lol baxul te dafa bu tingen gisé may wax li parce que jamono légui bi dafa yaqku nit ñi légui mag ñi bu ñëk ñak bi nga xamanteni bi ni mom lañu ñagon dañ ko bayyi won fofu mu nekk ñagi wuñ ko ñun dañu ñew ñag bi ñun motax medet yombatuñu dedet nit da ngay doylo ki la yalla bolel moy waral lu mu amatu jox lako soko doylo wul won ko ni amna keneen ku fi nek te meuna ko jox mom su baba mu am fulay bu lay jox parce que munu la ñaka baña jox touti la lay jox li mo fi ne waye nit taxaw doylo sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu muy deug ci mom na sama xarit bo xamni mom gogo dafa départ mom mom day wax ak cheikh tidiane comme di wax ni ci wolof lay wax mom niko man dama la sop beug la ta yalla tax te yonent bi la ko sedel mom non lay waxe nangam bi dama beug mu am jang li mi jang kot la len jox de dem len wax ni kot la len jox yalla xamnako kot bu reuy la lima wax ndax ñaanin dafa am solo bari na ko xamni dal ma duggu te gen duggu ci bir neeg bi wax ay baat gen nga fogg ni ay arab lay lak wolof lay wax ak ma xam limay wax billahi ay wolof lay wax mag ñi nak fastifu gogou ak takku gogou danku gogou mo len mayon la non e yalla ñal tass ci seen barke yi e tabarakallah e neena yitam nak fokku ñu xamni e cheikhna ahmed tijani ay jalore mané su ko wañi de mu dadi ni faqad sha'at biha al akhbar haythu sara al layl wal nahar lutax muni waw parce que cheikhou tidiane ay khibaram ay jalorem ay mayam defu siiw tasaro ci adina bi cheikh tidiane alladhi sha'at tariqatuhu bayna al bariyati burhanul barahini cheikhul khalifa radiyallahu anhu ken xamul gor gogul lu mu donon da kat ma wax lako li magi bi di reuy yeb cheikh tidiane la parce que fam ko tek rek la sun dama kris bu la daram yim yemal cheikh tidiane xam nga koku dafa doy seuk exemple ah donc daf lu bi ngene balma sun baba kris bokku ci do gis mukk nak la la wax koy dugg ci yoyu ba bolé ko ci mom cheikh tidiane la billahi alazim ben xalel def nako fi ci aslem gi djel photo serigne babacar si radiyallahu anhu waxta lu ko neex ba pare wolbeutiku daldi djel ben paka photo bi rek han daldi fukku ben beut bi ci ki bi ci photo bi la tangon di jot fi di garage geje way dor nañ ko ba fukku beut bi pour gi ben way def nako djel photo serigne babacar si radiyallahu anhu lakko chat yi moy lak muy tal chat yi di lak di fay chat yi di lak di fay photo bi jeki jeki dal di ngelaw djel ko euf ko muni ndap ci ko tal ko ba mu jeex mom way wala bok nit ñi dañu bëgg leneen wax deug yalla leneen lan lañu bëgg ti li da leerul ah wax deug yalla te nak bu ngeen gisee makoy netali c'est pour woné rek ni mom benn na rek ci dongay Seydou Ahmed Tidiane moko wax de ni man dongap Seydou Ahmed Tidiane la wutuma don lenenam ab dongam dongula hadha ubayduka inda al bab yaqra'uhu wa laysa ya'lamu illa anta man haahu qol al bab wax man sas njam la duma dara ci sa kanam man ci sa buntu diko feug te kuma yow xamul lima beug xamul fima jëm ya ko am ya ko man te yakaromako ci kuma yow motaxit de kérok bamu ñëwé cheikhul khalifa ji ngay dégg cheikhou tidiane moko wowe ma la wax li moko fekk fi ci teungé ci xalwam ba mu muriku ci kanam ne ko cheikhul khalifa waw ci bakkar nelawul ba am li mo am de koku fokk nit ñi xam ko tay baña dugg ci mom wax ji daldi fay faf deju na mom naw xalé ji daara ji lélé ñu sant ma ci waxtaan sax ma gantal damay bañ wax ji ëpp tabbi ci nopi ku ko xamul mu wéddi ko yef ye mu jurul ko lorangé waye xam nañ ci mom lo xamanteni bi ni buñu ko waxon fogg na nit ñi dañ ko wéddi te billahi alazim deug lay doon yalla xam nako ah ndax mag ñi nekkon ak ñom mu daan wax daan def nuy gis mais nonu netali ñu yalla xam nako yalla xam nako yalla ñu yalla tass ci seen barke yi te fayal nu len ah moy muni cheikh tidiane alladhi sha'at tariqatuhu ngasir ali dafni faqad sha'at biha al akhbar haythu sara al layl wal nahar cheikh tidiane fu guddi jaar xibaram jaar na fa fu becc jaar xibaram jaar na fa siiw na fa tasaro na fa serigne babacar si radiyallahu anhu ni nak cheikh tidiane cheikhi sama serigne bobu atijani koku lani qad sha'at tariqatuhu tariqan ba siwna tasarona bayna al bariyati ci digenti minde fi fo dem fekk fam dongam sa ben xarit dem na ben dekk ci adina bi dama fatte turu dekk bi mu am problème fan lay wara wadifa mom dal ne dama julli ci ben jakka ba nopi nuyonte ak ben way waj ni ko fan nga dekk muniko senegal muniko fan ci senegal muniko fofu tidiane amna fa dolde muniko wa muniko mande dama wara dem ñun dafa am fo xamni fa lañuy laqku di wazifa bu ko defé rek nga and ak ñun ñu dem yalla kenn xamul lool lan waji dana faral di tew fi sax leg leg wa wax day tingom sédé ñu dugg tok xolal wazifa sen wa mo ngo mohamdul bashir mi lu mel non dal nako xol ñu dugg tok ha def sen wazifa tu couleur mu jeex na ma tu couleur yi bal waaw motax gis nga wayu cheikhou tidiane jamono du wet bu wetale ko yakadul xam mom la lay netali ki sama waji ndeysane ki won def moy teyel sac bi ñu diké ba ki sama bop koñ mu daldi nima ngeen bal ma nak man damay def discours aléatoire ci ñi may déglu parce que cour magistral mom non la ha da ngay soulever ay tombe rek bu ci agul bo démé ba ci biir rek nga agalé ko man non lay jàngalé sama style la ngeen bal mako nak wax deug yalla gis nga waji bi ma téyelé suma sac ba ñag ci bop koñ bi mu daldi nima yow way cheikh tidiane nga néma contane nak ndeysane mu daldi nima man bëgguma cheikh tidiane cheikh tidiane momu bëgg billahi munuma mama fekk may julli ba taya ba wara selmal muni jemet ci suma kanam wax ak man lami wax ak man muni ta fama ko denc nit munu fa ag ba diko yak waji may wax ni wallahi boko ne jak xamni ki fenul limi wax deug la pour wax la motax mbir yi ku yabu rek gor gorlu ta xamni lu ne meuna nek li sidi ali don wax rek nan nak hadith bobu limam tabarani solo won inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatin lolou gis nga jamono bu nek la mbok yi motax gor gorul rek deng mu daldi wax nak ni mom serigne babakar si radiyallahu anhu sheikh tijani allazi sha'at tariqatuhu bayna albariyati burhanul barahini muni sheikh tijani sama serigne bobu tariqam ba siuna tasarona ci mbole minde fi nena sheikh tijani moy layu lay moy gaynde gaynde yi ta wallahi waxna deug ah baxna bi ëlëk ci kanam yalla man nak wax ju bari ji dem ko ci dul man de ngeen balma ndax xam nga ko xamanteni bi ni ñepp la xam ñepp la xam yow nit ya gënon ayay kon ci xam ko motax fokk ñu gor gorlu ben nitu yalla fi ci senegal def nako ci jamono bi al-habib al-aziz don dundu mu dem ci madinatul munawwara dajja fa gennu gor biñu tamponté koku dal dikoy nuyu ñu nuyonté mu lak ko ci arab fan nga dekk muniko senegal muniko ha muniko waaw muniko dekk al-habib al-aziz ad-dabbagh muniko waaw muniko ah ñu ne moy suñu patron ñun ci hadra suñu borom ba te koku musul gisenté ak al-habib al-aziz patax lima la wax légui rek moy delu ci wat gox bo dem dang fa fekkum dongam xana ya koy xam wala nga bañ ko xam lool rek mo ci nek de nga mu daldi ni kon Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu fokk ñu xamni ay xibaaram fu guddi jaar xibaaram ya jaar nafa fu beccëk jaar xibaaram ya jaar nafa damay bëgg taxaw mais dinañ ci ñëwaat ci guddé ak beccëk ci limi wax guddi ak beccëk lu yéme la ñu ñëwaat ci benen yoon mu nit ni walaysa yujadu laha haddun wala miqdar té nak lolu kenn mënu ko utal dayo kenn mënu ko utal kenn maana sayyid ahmed tidiane ay xibaaram ay information lañ ci mëna solo amul had maana amul dayo amul miqdar moy kem dedet mënoni fi layam li lay mesurer mënoni li moy poids bi ah ah wa inma nuridu sabab subabatan minha xamal ni ñun astok subaba moy tok astok rek mom lañuy tokal minha ci ay xibaaram pour rek nga mën ko jël mu nek parfum bo xamni dang koy xéño fo toll wa shadhiya mu nek parfum xet gu neex min addiha tukke ci lolu nga xamni moy limam ba limam moy maana cheikh tidiane lam nga am ci ay may am ko ci ay xibar ay ki maana ki teranga dañ la cey jëlal as lim rek lu tuti rek dal di la koy jox mu nek parfum ci yow bo xamni fo toll dang koy xéño waye itam mu nek as tok bo xamni fo toll dang koy nan te du jeex nak té du jeex nak serigne cheikh densi netali nako ci digënté mak cierno makital bu luga néna mayé nako ben flacon bo xamanteni bi ni sa yu xeyé dana ci lal té bam ko ko mayé ak légui ëpp na xawma ñaata at di dem té parfum famu yamone batay fa la yam waxuma la cheikh tidiane man dama ko jëlale mais ay gaayam baxna flacon nit mayle ko pendant des années sa yo xeye ding ci lal as mbitel parfum sa yo xeye lal ci te batay namu tolon la tollu wa lolou mom bokk yi bu fekke ni du karama ah man xamul li karama de برم بيتي ديس موني موم سيدي علي فقط يكل عنها القرطاس والقلم غيس نغا كيت ديني بيند سي موم اك قليمه بيني بيندي سو لين وون غا انتروجي لين داخ يين ام غين فيت اك كاتان بور مونا بيند ماي شيخنا احمد تيجاني ام نون لا ديت مونن كو لوت نانسي كيل بيل ميتافور والله واخنا دك نينا kalima ci bopam day lotu ci bind may cheikhana ahmed tidiane keuyit atanuko lan la cheikh ibrahim rayahi waxone lumu waxone ghawsul baraya abul abbasi ahmad man ma'nahu a'zamu an yujla bi qirtasi naka jek wax yi ben la li arabiy wax nan ndaysan ibaratuna shatta ومعناك واحد والكل الى ذاك الجمال يشير خنا خملو واخيني نيوي ووتيل فك لي ني واخ بن لا خمغا تيني 1 plus 1 égal 2 واو خاينا تي ماتيماتيك صاح دونو نانغو égal 2 1 plus 1 ce n'est pas égal à 2 1 plus 1 font 2 normalement ndax ben ak ben boko bolé ñaari ben la xam nga ki wax lolu kenen dik ni ko non non man duma jaar fofu damay jaar ci 4 moy 2 égal 2 toujours mom xam nga égal gi 2 lay don ki non non damay dik 4 divisé par 2 égal 2 lolu moy ibaratuna shatta wa ma'naka wahid formule yi meun nañ wouté fek makna mi djublu way bi ben la والكل الى ذاك الجمال يشير ديسان لول ما وارال غيسغا لول مو واخ موم سيد ابراهيم الرياحي موني سيد احمد تجاني رضي الله عنه معناه باطن بيكو يالا ديفال اك جوبلو واي بيمو ام اعظم اوبن ان يجلا ديكو فينال بقرطاسي تي كايت كايت مونوكو اتانوكو مونوكو بيند سي با بوسيبل والله واخنا دغ لول ما وارال سيد علي حرازم دالديني خمغا لومو بغغا خمكو فقط يكل عنها القرطاس والقلم keuyit dana lot atanul ñuy bind ci kawam jaar jaar ak may teranga ak jaloore sidi ahmed tijani wal qalam bik atanuko naka nonu wa ya'ya fi talabiha al yad wal qadam muni gis nga loxo limi bari bari dole ak limi bari bari solo tank limi bari katan ak limi meuna dox yeb cheikh ahmed tijani su fekkon la ko yalla defal ci ay teranga ki kemana ki jaloore dafa nek ben surface bo xamni daf ko wara parcourir mom tank ndaw mu son ta du ag loxo bu fekkon daf ko beug jotaliku ndaw mu son ta du ko jot lol lay wax wa ya dana lot fi talabiha ci diko sakku diko wut mom xarbax ak keman yako yalla defal deng ko al yad wal qadam loxo ak tank ndax fakh ye fi nasi ashharu min narin ala alam deug deug nak sayyid ali dafa deg arab nak man waxuma sax man yimi wax ci cheikh tidiane waye façon waxinam nak xayaani waxam rek señ bi lolou dafa yémi yalla xamna ko waw bu ko defé kon bokk yi dima len koy fatalé chaque fois rek ngén bayiko xel parce que itam mbir mi li tax ñu di ci ki pour mu tassaro ñepp jot ci ndax jawahir bi mo tollu nonu motax bu ko defé kon chaîne youtube bi chaque fois rek ngén bayiko xel nit ñi di ci gëndi abonné bu ko defé waxtani bu duggé rek mu gëna mëna am organisation ñu gaaw ci jot nga xamni recherche du len sonal chaîne youtube bi waxon na len ko bu ngeen defé serigne ahmed fall rek da ngeen koy daldi am bu ngeen ko amé rek ngeen abonné ci ben yoon naka nonu am nañ page facebook bobu it même serigne ahmed fall mo ci nek bu ngeen démé ngeen daldi koy mëna sétane fofu naka nonu am nañ chaîne telegram bobu itam serigne ahmed fall mo ci nek ku dik moñ ci joindre rek waxtan buñu duggalé ci da nga ko mëna am ci njagalé mi nga xamni serigne ali moñu ko jotali jëlé ko ci serigne ahmed tijani radiyallahu anhu ñi nga ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu boole ñun ñepp yiwi ndax lool rek motax ñu ci sonn ñun ak ñin ko andal su ko defé muni mom cheikhana ahmed tijani bokoy xol ci nit ñi néna mo gëna siiw sawara ci ko montagne mbokk yi gis nga montagne nim ko gis nga bo talé sawara kiko jigé kiko soora ci bokkem ñepp koy seen cheikhou tidiane ngok xol bok métaphore néna koku bul ko jéma fay ndax jottoko ba diko fay seen nga ci am wax ju koot la wax fahiye maana ay ki manam ak ki xarba xam karama yu ko yalla defal mom seyd ahmed tidiane fi nasi ci nit ni karama yoy ashharu min narin ala alam mo gëna siiw sawara ci kaw montagne motax muni waqad sadaqa ash-sha'ir fi baytihi haythu yaqul tena sha'ir bade bam waxe lam wax deug deug la lan la waxon muné fasal anhu أهل العلم والعقل ومن كان ذا علم وكل ذوي النسك والحجا نانا بوماي لاج تاغا ماي لاج سيد احمد تجاني رضي الله عنه واي واي نك بول ما لاج جايغا خامتيني بي ني اي ندومان لاج سين خيل يي سوري وول بول ما لاج كو خامني جاي لا دو بوروم خام خام بول ما لاج كو خامني دو بوروم جامو يالا دو بوروم خيل مو جوب شيخ تجان سوكاي لاج دانكوي لاج بوروموم خيل امول كين kuy boromum kel kuy wedd Seyd Ahmed Tidiane amul la wax duma nek ndax da nga dul am fo jaar xel du ko nangu ben muni kep ko xane borom xam xam la xam xam scientificité kérok damay waxtan ak ko xamanteni bi ni mais professeur agrégé la ci walu physique mom ci bopam mu nangu ni la plus petite partie de la matière ñu diko wowe atom muy zarra kiko ñëk découvrir moy Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu koku dina ci ñëwaat benen yoon motax gis nga ñi wax ni bu nit ñi fokk ni dañ koy wax ni rek de ah dedet lu ñu xam la dañ fokk ni ñu koy xey ni rek dik cheikh ni ko yow cheikh yow la ju yéga dedet yow la gi dafa am fu mu tegu okay motax Seyd Ali daldi ni fasal anhu sha'ir ba da waxon ni laaj koko laaj koko kan nga koy laaj muni ahlul ilm ñoñ xam xam wala aql ak ñoñ xel wa man kana za ilmin ak kuy borom mum xam xam ngay laaj kan nga koy laaj cheikhna ahmed tidiane cheikh tidiane so koy laaj bul ko laaj ku xamul cheikh tidiane bokay laaj bul ko laaj ku amul xam xam bul ko laaj ko xamni itam amulum xel wa kullu zawin nusk ak kep ko xamni borom ak jaamu yalla cheikh tidiane so koy laaj dang koy laaj ko xamanteni bi ni jaamu katu yalla la koku boko laaje ku cheikh tidiane dana la ko man amna ko xamni ma ngi koy jangal bokul ci tariqatu tijaniya ci benen tariqa la bokku bu siiw ci fi ci tariqa yi fi nek deng ko billahi alazim mo tok munima man duma tidiane waye xamna ni borom lim dadi cheikh tidiane la cheikh tidiane momo feñu momo wax nangam ak nangam momo won am bindam bindam nangam nangam te billahi alazim limi wax deug la kep kuy jaamu yalla xamna kuy cheikh tidiane li ma la ko wax wal hija ak kep kuy boromum xel ñu ne yalla buñu yalla boole ci ñi mu yir seen xol ci ñu war ko xam yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni dinañ ko deegal te nangul ko ci dara jëlent bi alayhi salatu wassalam yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni dañuy deegal nitu yalla yi yalla nañ yalla mussel ci ñi nga xamni dañuy wedd nitu yalla yi yalla nañ yalla boole ci seen jabo di adina boole ñu ci alakhirah li ñi yëngu ci ñoom neew bari yalla nañ ko yalla barkelal yalla nañ yalla boole yiwi yalla bur yalla defal nu jamm defal ko mbolé julit ni djegal ni nek ci bir souf ci dara jëlent ay salam barke cheikh tidiane ngeen balnu haq bur yalla bolé balnu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.